إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى سي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبا غو جوت سي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة الصالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سي سونو بيندي بي ويسو ñi ngi andon ak borom téré bi ci tombe bu am solo muy war gi nga xamni julit bi nga xamni dafa nek muskalaf manam ku majeur mangok al mukallaf moy al baligh al aqil ki nga xamni majeur na te and ak xelam mu nek waref ci mom mu xam boromam da xam ngeen ni waxon nañ ne xam xam ñaari façon la xam xam bi nga xamni waref la warefuk jëm nga xamni koko xamut da ngay am bakkar ak xam xam bi nga xamanteni ni nak akuk waram du warefuk jëm waye bu ko mbolo mu doy taxawé wacc na ñeneen ñi waye gisoon nañ ne xam sa borom bi la bind xam ni ngi koy jaamo xam lim la sant lolou da fay dugg ci faratay jëm kon muskalaf bu nek war na ko xam waye gison nañ ne borom téré bi léralon na delu way bi nga xamanteni ni mom la julit bi wara delu pour mëna xam boromam té muy alquran bañ delo ci alquran gis nañ ne mom alquran indi na ñaari mbir ñaari soobu way yo xamni doyna jam yi pour ñu jaar ci pour mëna xam seen borom aajo woowut ñuy wëlbeutiku di détourner wu ci leneen ñaari jaay wa jaar way yoy ñoy li ñuy tuddé al ayat al kawniya wal ayat al qur'aniya kemtaan yi nga xamni moy kemtaani kawnu gi muy kemtaan ak mbind kemtaan yi nga xamni jambi mën na ci tek ay beutam mën na ko gis nga xamni daf ci tektelu di firndel amuk sunu borom borom bo xamni kenn la borom bo xamni dafa melawo ay melokan te muy melokani mat ci xam ak ciobare ak doxal mbir yi ak katan ak xereñ lolé mbindef mo jël rek lumu neew da ci génné ay melokan yo xamni melokani borom bi tabaaraku wa ta'ala la té muy melokani mat bu ko défé kon amuk mbindef yoyu senuk mbind senuk dundu daf lay dello ci jenn borom jo xamanteni ni moy ki lambo xam xam yep katan yep mën mën yep sañ sañ yep xereñtef yep mangok muy jenn borom ji nga xamni mo bind mbindef yoy sakaleen te yor sen bir benen bi muy al ayat القرآنية كم تاني يغا خمني كم تاني القرآن لا تبو بوبا دفاي لاج اكوك تلاوة مانام اكوك جانغ يغا خمني جوليت بي داي بلونجي تي القرآن تي خم خم بيغا خمين تاني ني اك خبار يغا خمني سنو بروم دفنكو تي القرآن بوكا دفاي بن پر بن آية پر آية بات par bat julit bi di ko top alquran jojé di ci gis sunu borom jalla wa ala di xibaare lu aju ci bopam legolek ay turam legolek ay melokanam legolek ay jëfëm mom borom bi tabarak wa taala kon muy ñaari mbir muy ñaar yoon yo xamni julli bi da ci jaar ngir mën ci xam boromam ginaaw lolu nak borom téré bi daldi way di wax nan qawluhu wa ma'rifatu nabiyhi mune la borom téré ba wax ne ma'rifatu nabiyhi kazalika warna xam yonantam warna xam yonantam xamin bo xamni xamin bu wer la nga xamni du nek xaminuk lambatu du nek xaminuk sikisaka waaw kon julit rawatina muskallaf warna jël tanwam ak waxtom lu mu xat xat occupation lu mu tar tar tar warna am lu mu jël ci waxtom sacrifier ko ngir meuna taxawé xam xam bobu nga xamni faratay jëm la té xam boromam di ci duggu xam li tax boromam bind ko xam naka la koy jaamo xam yonante bi mu yonni waye tamit xam dinam la xam ngeen ni comme ni mo roté ci hadith yu bari hadith abi hurayra abi sa'id al barra ibn azib radiyallahu anhum yoyé dafa bok ci lañuy examiner nit ki lañuy natto nit ki lañuy laaj nit ki ci bir bamélam sa borom sa dina ak sa yonent hadith yoyé dañuy fessel né dina am ñu tontu té ñooñu ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ci ñoom manam ñey tontu dané fa amal mu'min budé aji gëm ci sa yuñ ko laajé ci lolu mu tontu waye amna ño xamni duñu réussir duñu mëna tontu nga gis fofé kadhalika ci hadisi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ne amal munafiq aw al fajir budé nafiq bi wala katchor bi dañ koy laaj mune ha ha la adri mune a man de xawma mangok kon koké du tontu buñ ko laajé mune mom dal xamul mangok dan na deg nit ñi di wax mu top ci kuntu asma'u an-nas fa qultuhu dama dan deg rek nit ñi di wax ma cey top fofé borom xam xam yi génné ci njangalé mu am solo di wax ni topandor ci tombu yi nga xamné ay farata yi jëm la ci buntu pass pass ndekete du jëriñ nit ki dara ndax ki dana deg nit ñi di wax rek mu ciy top ñu ne kon ndekete yi kat ay tombu la yo xamni yu muskallaf bi wara jang la muskallaf nak buñ ko waxe moy al baligh al aqil ki majeur te andak sago manam andak xelam mangok yu mu wara jang la ba xam ko maîtriser ko waye nak mu teggu ci ay lan mu teggu ci ay preuve ay firnde bu ko defé koké malaaka yi dañu ko tontu ne ko la darayta wala talayta yow ndekete xamulo won ndekete jangulo kon gis nga danger bi nga xamni mi ngi nek ci ñaka jang ak ñaka xam danger bu reuy la kon lolu mom borom xel war nako watandiku xeyna kay ñak xam ragne ne li daf la war mo fi nek waye ñak meuna jang mom wax deug yalla lolu mom sunu borom teggil nako xet wi ndax jangale kat yaangi fi alhamdulillah bu ko defé kon laaj yoyu jambi dina dajek mom ci waccu way bi ñeuk ci waccu wayu al-akhirah muy bir ba melam lolou mo taxone yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam dan fa def njangalé bu am solo té tay ken defatuko nit ñi bayyi nañ ko malheureusement njangalé yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam ci bu ñuy denc neew nit ñi bayyi nañ ko ma ngok top folklore gis nga top yenen bir ba sul njangalé yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam té lolu yonnante bi jangalé won moy la amal njëriñ jambi ci bir bamélam amma yenen yañ ko remplacer yépp du ko amal ben njëriñ sunu yonnante alayhi salatu wa salam buñ dan sul neew diko denc ci bir bamél da dan wax sahaba yi mune ñaanal len sen mbokk mi at tasbit manam ñaanal len ko yalla degeural lamiñam li annahu al an yusal ndax legi rek ñu laaj ko kon neew bi jamono bobu lama gënu soxla lamu gëna soxla moy ñu ñaanal ko sunu borom degeural lamiñam mu mëna tontu lolu la neew bi soxla motax lolu la yonent bi jangale won ci moment bobu ci période bobu waye gis nga tay teggi nañ ko neew yu bari dañ leen di rob te kenn du leen ñaanal lolu yenen xéetu ñaan lañ fay def yenen xéetu doxalin lañ fay def yu wutek li te li mala wax setlu ko waaw demal ci rob yi nga xol ba xam dana neew de ba xam da gis ñu ne ah neew bi kat nañ ko ñaanal li yonent bi dan ñaanal neew setu lolu bu ko defé kon lolu da ngay gis benen bir la kon ndem nak sunu société ni la démé borom xel kon na gor gorlu ci bopam wajal bopam waw na gor gorlu ci bopam wajal bopam ndem société bi société sagan la yow bul sagané sa bop gor gorlu ci sa bop bu baax nga préparé wu fagu ci xam fagu ci ay tektal ci alquran ci njangale yonante bi firnde yu wer ci tombe yi nga xam ni faawu ñu laaj la ko ma ngok ndax laaju tombe yi mom lañuy tuddé fitnatul qabr moy fitna gi pamel waaw ñepp ci jaar ñepp do ci jaar ma ngok kon loolu jara bayyi xel la motax yonante bi ne fa bi tuftanun wa anni tusalun seenu fitna bammel ci man mi la te ci man mi lañ leen di laaj ci man mi lañ leen di questioner kon lu jara bayyi xel la kon ndeke yonentou bobu des ko wara xam ma ngok lolou motax nak borom tere bi gannaaw ba mu genné ci xam sa borom mu ñew nak ci xam yonent bi mune qawluhu wa ma'rifatu nabiyhi xam yonentam wa huwa te moy muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam li annahu huwa al muballigh anillah ndax mom muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy ki jotali jeli ci sunu borom wa huwa al wasitatu baynana wa bayna allah azza wa jal fi tablighi risala mom moy intermédiaire bi dox sunu digeunte ak borom bi tabarak wa taala ci jotali mission bi liñ ko yonne la budda an ta'rifahu mune kon faaw nga xam ko xam gogu mune ta'rif man huwa nga xam moy kan mom muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa ta'rif nasabahu nga xam askanam wa ta'rif baladahu nga xam rewam wa ta'rif ma jaa bihi sallallahu alayhi wa sallam nga xam limu indi mission bi mu indi lan la ta'rif kayfa bada'ahu alwahy nga xam wahyu bi nan la ko tambale wa kayfa qama bid'awa ak nan la taxawé ci wote ila Allah jëme ci borom bi tabarak wa ta'ala fi makka wa fil madina ci makka ak ci madina yeb ta'rif sirat ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam walaw bi ikhtisar nga xam jaar jaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donte ci teunk la nga xam ni day teggu ci leruk al-quran ak leruk sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam manam ci ay firnde wer bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.